پترا مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، پترا مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، پترا مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، تیری رحمت کا یہ جاز نہیں تو کیا ہے، تیری رحمت کا یہ جاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ اسے رستہ دے دے، قدم اٹھے تو زمانہ اسے رستہ دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، پترا مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، تب سمیٹوں میں تیرے ابر کرم کے موتی، تب سمیٹوں میں تیرے ابر کرم کے موتی، میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے دے، میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، پترا مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، میں سے زاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن، میں سے زاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سایہ گئے گنبد خضرا دے دیں، مجھ کو ہم سایہ گئے گنبد خضرا دے دیں، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندی، جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندی، تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دیں، تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دیں، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دیں، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دیں، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دیں۔